الباب التاسع والثلاثون ومئتان باب فضل العبادة في الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها ہرج یعنی فتنے اور فساد کے زمانے میں عبادت کرنے کی فضیلت کا بیان عن معقل بن يسار رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العبادة فی الہرج کہجرة الی رواہ مسلم حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنہ و فساد کے دور میں اللہ تعالی کی عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے مسلم